cântarea Domnului peste voi toți, o să dar și să iubire de amen, totdeauna, acum și până și în veci vecilor. Hristos a înviat de morți cu moarte, prin moarte călcând. Hristos a înviat de morți cu moarte, prin moarte călcând celor din mormânturi viață, dărindu-L adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Simeon și a celor din preună cu dânsul, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întru simț, Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne dorim o viață veșnică să ne închinăm Sfinte învierii Lui cele de-a treia zi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi! Hristos a înviat! Iubiților credincioși, iată-ne a treia săptămână după Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în această frumoasă zi de primăvară, ca într-un buchet de flori, lăudând pe Dumnezeu cu toții, în același glas, în aceeași conglăsire, în același simțământ divin. Și cum suntem de obicei învățați că această masă duhovnicească să o terminăm cu această comentare a cuvântului Sfintelor Evanghelii, să începem, ajutați de Duhul Sfânt, înțelepțiți de Duhul Sfânt, să vedem ce vrea Mântuitorul din Evanghelia Slăbănogului de astăzi, să ne învețe pe noi care cred că dacă ne uităm în noi înșine, nu suntem decât cei caracterizați de Sfântul Ioan Gură de Aur, de multe ori mai reci ca cenușa și mai ologi ca morții. Deci acest slăbănog de astăzi, care de 38 de ani de zile pătimea, boală cumplită, oribil de cumplită și greu de suportat. Nu este altceva decât omul care pătimește datorită păcatelor. Fiindcă Sfântul Apostol Pavel frumos spune și înțelept în cuvântul său, prin păcat a intrat moartea în lume. Deci întotdeauna păcatul, care înseamnă călcare de lege, și gravitatea este după legea care o calci, nu face altceva decât până la venirea morții să aducă cele care sunt premergătoare morții. Și moartea niciodată nu vine din sănătate, ci ea vine îmbolnăvind încet, încet ceea ce duce spre moarte. Că dacă o bucată din carnea trupului nostru tinde spre moarte, ea încet, încet se îmbolnăvește. Și atunci când se împlinește ceasul ei, moare. Deci din aproape în aproape așa este moartea lentă a omului, prin păcat, care înseamnă călcarea poruncii lui Dumnezeu, Dumnezeu își ridică darul său din tine și încet, încet te slăbănogești ca acest slăbănog de astăzi. De aici, din această pildă, atât de scurtă, dar atât de concisă în conținutul ei, atât de înțelept spusă în cuvinte insuflate de Duhul Sfânt, ne caracterizează Mântuitorul pe noi. Și ne vedem noi înșine aici, în acest slăbănoc de astăzi, care cu ochii în lacrimi și sfâșiați de durere cerem: om, nu am, Doamne. Că vedeți, în viața noastră cotidiană, atunci când facem un lucru mai mare sau mai mic, depinde de ce factură este, ai nevoie de om. Și atunci când ai om, atunci pătimești, fiindcă acela ce ai nevoie de el nu-ți vine sau îți întoarce spatele sau se arată în răutatea lui, pătimești înmulțit în sufletul și în cugetul tău. Conștient fiind acela că i-ai cerut ajutorul, iată că el îți întoarce spatele și tu rămâi neputincios în continuare. Deci îl vedem pe acest slăbănoc care stătea cu ochii ațintiți la momentul culminant, când îngerul venea și tulbura apa în Siloam, în această scăldătoare a oilor, unde se scăldau oile înainte de a se aduce spre jertfă lui Dumnezeu. Și fiindcă erau mulți oameni care pătimeau, erau acolo lângă acest slăbănoc cu toții ațintiți ca să-și cucerească ceea ce au pierdut sănătatea. Că așa era acea lege atunci, acolo, în acel loc, slobozită de Dumnezeu. În momentul când venea odată pe an îngerul lui Dumnezeu în chip nevăzut și tulbura apa, cel care se arunca primul în acea apă se făcea sănătos, după cum spune Sfânta Evanghelie, de orice boală era cuprins. Și Dumnezeu, ca să arate că nu era darul apei, cum de obicei alergăm fiecare dintre noi după ceea ce pătimim, după acele ape vindecătoare, la băi. Iată că slobate să vină îngerul lui Dumnezeu, deci nu era a naturii apei, a materiei acest lucru, ci era darul lui Dumnezeu, că apa aceea, dacă nu avea să vină îngerul, ea nu avea niciun efect tămăduitor asupra celor ce pătimeau trupește. Deci trebuia să vină întâi îngerul în chip nevăzut și numai cât arăta efectul tulburării acestei ape, ca semn că a venit. Și în momentul acela, închipuiți-vă că era orb, că era surd, că era șchiop, că era paralitic, cum era, el imediat trebuia să se arunce și cel care lua primul contact cu apa acela primea vindecarea. Deci, cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi, Mântuitorul se suie în Ierusalim, adică Ierusalimul, supranumit, după cum am mai spus de multe ori, Pacea Sfântă. Iată că era așezat sus și Mântuitorul, adică se suie în divinitate, vine din lume, se urcă în divinitatea lucrărilor sale. Și vine în Ierusalim special, în ziua sâmbetei, trecând în drumul lui mesianic pe la această poartă a oilor, numită în evreiește Vitezda. Și aici îl întâmpină pe acest om, nu că era întâmplătoare această întâlnire cu acest paralitic, ci special o menționează și o și săvârșește Mântuitorul, ca să se arate cât de mărinimos este asupra oamenilor, ca să-și arate bunătatea sa de nețărmurit, să-și arate dragostea sa pentru chipul și asemănarea sa care, din fericire, suntem noi oamenii. Deci trece pe acolo și parcă anume pașii săi divin și îndreaptă spre acest paralitic, care de 38 de ani de zile stătea țintuit la pat, fiindcă venele din picioarele lui erau uscate, carnea lui era stafidită pe oase și nu putea să se miște. Atât de țintuit era încât că trebuia să implore cu ochii în lacrimi și cum se pricepea să lege cuvintele, să implore mila celor din jurul lui. Deci de 38 de ori, închipuiți-vă, simbolizând cei 38 de ani, acest paralitic poate era primul la această scăldătoare a oilor să se arunce primul în apă, că atât de mult dorea sănătatea. După cum și noi vedem ce preț are sănătatea când o pierdem în unul sau mai multe din mădularele noastre. Și iată că Mântuitorul parcă anume și îndreaptă pașii săi divini, calzi, dumnezeiești spre acesta ce pătimea atât de mult și îi spune, voiești să te faci sănătos? O întrebare cu adevărat dumnezeiască. Oare nu putea să spună de îndată ce era acolo că vreau să mă fac sănătos? Dar anume Hristos leagă acest dialog cu acest om pătimind atât de mult ca să scoată din inima lui ce domnea în el. Doamne, om nu am care să mă arunce întâi în scăldătoare. Deci iată ce întrebare îi pune și ce răspuns îi dă. Deci era deprisos întrebarea că voiești să te faci sănătos și mai degrabă îi transmite răspunsul Mântuitorul într-un chip înalt, filozofic. Înțelept lucru este că vreau să mă fac sănătos, că altfel n-aș fi fost aici, dar Doamne, iată de ce nu mă pot face sănătos, fiindcă nu este al meu. Că picioarele mele nu mă ajută ca să mă duc eu și să mă arunc acolo, ci sunt la mila altora. Și atunci, parcă trecând peste în răspunsul acela simplu, îl spune într-o treaptă a doua înțelegerii, mai filozofic, om nu am care să mă arunce în scăldătoare. De ce Mântuitorul îi pune această întrebare și acel paralitic înțelepțit parcă de Duhul Sfânt dă acest răspuns? Ca să arate în cuvântul său dumnezeiescă răutatea acelora ce erau în jurul lui. Că vedem noi întotdeauna, după credința care domnește sufletul nostru, ne arătăm oameni buni sau oameni răi. Deci cu cât ai credință, focul dumnezeiesc în tine, cu atât începi să te metamorfozezi în animalul din tine. Să nu considerați prea indecent acest cuvânt, că noi avem animalul din noi care trebuie să te domesticii. Și îl vedem în ceasul mâniei, acest animal. Deci, el avea nevoie de acel om, de acel om cald, care să-i se facă milă de el și cândva l-a văzut și anul trecut și acum 2 ani și acum 38 de ani și totuși nu s-a umplut de milă să-l arunce primul acolo în scăldătoare. Deci trebuia să vină cineva, dar totuși el nu dispera acest slăbănog. Avea nădejde în darul lui Dumnezeu ca acel înger tot venind și venind în fiecare an și tulburând apa, Dumnezeu se va uita odată la el și într-adevăr iată că s-a uitat. Dar când? După atâta suferință. Și atunci nu mai era nevoie să se-l mai arunce în apă, ci i-a scos din sufletul lui tot ce era frumos și curat în el. Doamne, voiesc, dar nu am om care să mă arunce. Iar Mântuitorul îi spune, ia-ți patul tău și umblă. Era pentru prima dată în viața lui, după 38 de lacrimi, de ani de lacrimi și de suferință și de neodihnă, când i se aducea pace, sărbătoare în sufletul lui. Că ați văzut atunci când avem sănătate, care este cel mai scump dar dat de Dumnezeu în trupul și în sufletul nostru, nu punem preț. Și momentul când începem să o pierdem această sănătate, parțial sau total din trupul nostru, începem să punem preț pe ea. Și când se reîntoarce sănătatea în noi, cu adevărat este zi de sărbătoare în ziua aceea. Parcă totul râde, parcă totul are o culoare spre viață, totul este altceva în jurul tău. Închipuiți-vă în acea zi de sâmbătă când Mântuitorul îi spune acestuia, ia-ți patul tău și umblă. Deci vedeți, din acest cuvințel desprindem că el stătea în pat și în momentul acela i-a venit sărbătoare în trupul lui și în sufletul lui. Nu-i venea să creadă. Cum? Adică eu de 38 de ani să stau țintuit aici și acum acesta care am auzit doar de el că este fiul omului, fiul Mariei, fiul Teslarului, Nazarineanul, Galileianul sau cum îl numea numea, iată ce îmi spune, să-mi iau patul și să umblu totodată. Și închipuiți-vă că la acest cuvânt el încearcă timid să-și dea picioarele jos din pat și într-adevăr nu numai că s-a dat jos și stătea înțepenit în picioarele lui, cu frică parcă să nu cadă, era pentru prima dată după 38 de ani, capătă și putere că încercând din aproape în aproape să-și ia, să vadă dacă ridică patul, într-adevăr și-l ia și pleacă acasă cu patul în spate. Cât de simplă este această pildă, dar cât de plină de conținut. Deci să intrăm în chintesența acestei pilde, să intrăm sub coaja ei și să vedem ce este patul, cine este paraliticul, cine este îngerul, ce este îngerul acolo ca lucrare în acea scăldătoare, ce este scăldătoarea. Deci arată Dumnezeu darul care lucra în legea veche. Venea odată pe an, unii înțelepți spun că venea la cincizecime, alții că venea în preajma Sfintelor Paști la evrei. Dar această aruncare în apă nu simboliza decât botezul. Așa cum acel bolnav se arunca în apă și scufundându-se ieșea om sănătos, așa omul care este scufundat în apa botezului lasă boala care este ca un tiran, ca un șarpe, ca un demon care apasă în sufletul nostru. Și în momentul când ieși din acea scăldătoare, din acea apă înduhovnicită, îndumnezeită prin darul Duhului Sfânt, că așa simboliza îngerul, darul Duhului Sfânt, ieși un nou om. Deci este preînchipuirea botezului. Dacă atunci se făcea o dată pe an, să nu uităm că atunci se închega legea, legea care avea să fie desăvârșită prin venirea Mântuitorului, că Mântuitorul, după cum spune iarăși Apostolul, este sfârșitul legii. Și iată că acea scăldătoare a Siluamului, spune Sfântul proroc David, că a lepădat Dumnezeu Siluamul, cortul Siluamului, deci nu mai este nevoie să ne aruncăm acolo, ci venim întotdeauna când avem nevoie să primim a doua naștere din apă și din duș și ne scăldăm în acea apă prin darul Duhului Sfânt și darul preotului și scăpăm de boala de părintească care este păcatul strămoșesc. Deci aruncarea în acea apă și vindecarea este a doua naștere spre împărăția lui Dumnezeu. Patul în care se pătimea acel bolnav nu este altceva decât cortul sufletului nostru. Ca așa cum locașul de zăcere a aceluia era patul, așa trupul care este din carne, din materie, este locașul de zăcere a sufletului bolnav. Așa cum slăbănogirea oaselor lui îl pironea la pat pe acesta, așa sufletul prin păcate se slăbănogește și rămâne țintuit în acest trup bolnav, el însuși pătimind. Deci acela, la auzul cuvintelor Mântuitorului, ia-ți patul tău și umblă, Așa noi, aceștia slăbănoci, venind la darul lui Dumnezeu, ne luăm cortul sufletului nostru, adică patul acesta, adică casa aceasta care este trupul și umblăm după legile lui Dumnezeu. Deci ne desmorțim aceste mădulare ale umblării spre faptele bune, că șederea în păcat simbolizează pironirea în această mocirlă. Și când conștientizez gravitatea păcatului, ei cunoștință de legea lui Dumnezeu, atunci, dacă ai o conștiință curată, o minte curată, îți arunci acest demon care te stăpânește și umbli pe cărările lui Dumnezeu, adică îți iei patul, îți iei trupul, care este partea lucrătoare a ceea ce este sădit în noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci acest paralitic care de 38 de ani, dacă o luăm ca într-un unitar, ca într-un glob pământesc, este lumea care colcăia în păcat și aștepta pe acela care era singura abilitate, singura persoană care să-l scoată din această amorțire. Și vedem că nimeni nu l-a scos pe acel paralitic decât cel ce era în putere, Fiul lui Dumnezeu. Deci arată aici Mântuitorul că cel ce a dat darul apei vindecător, iată că nu mai este nevoie să fie aruncat în apă să se vindece, ci îi dă darul direct în patul său. Ia-ți patul tău și umblă. În a doua parte, dogmatică, filozofică, creștină a acestui conținut evanghelic, găsim răutatea iudaică a timpul aceluia, că ei, știind de acest om că era paralitic de 38 de ani și acum îl vedeau că umblă, nu era o nălucă, ci mai mult decât că umbla, că își lua din puterea lui și purta patul cu el în spate ca o mărturie că este vindecat. Se umplă de mânie și spune, cum poți tu ca să umbli sâmbăta? Că era scris în legea lui Moise, în ziua sâmbetei să nu ridicați sarcini, dar aceasta simboliza să nu lucreze. Oare pentru el era un lucru, ci era o minune dumnezeiască că pironit fiind 38 de ani, acum aș lua patul și și-l ducea acasă? Deci era al minunii lucru acesta, nu era al lucrului, adică simbolizând călcarea legii lui Moise. Și imediat, plin de furie, de acea mânie drăcească, cine ți-a spus ție să faci acest lucru? Au trecut peste minunea dumnezeiască. Nu-i mai interesa parcă să vadă cum de te-ai făcut sănătos, cine ți-a spus ție să umbli? Închipuiți-vă câtă furie putea să existe în acea oameni. Lucru care, bineînțeles, avea să se concretizeze, lucrător vorbesc, prin răstignirea acelui ce l-a vindecat astăzi pe acesta. Iar el tare sincer spune, acel ce m-a vindecat mi-a zis să-mi iau patul și să umblu. Parcă în contra furiei lor le da această replică atât de dureroasă. Căutați-l voi! Eu sunt satisfăcut în sinea mea, în conștiința mea, că mi-a dat ceea ce nu puteam să cuceresc niciodată, care e fără de preț sănătatea. Deci, iubiților credincioși, iată cât de subtil, cât de discret, cât de înțelept scoate Hristos mânia care o purtau iudeii, cel mai iubit popor al lui Dumnezeu, poporul mesianic, atât de slăvit și cărora li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură, le-o purta Mântuitorului. Lucru care avea să se concretizeze în dosarul său când a fost înaintat lui Pilat și apoi osândit la moarte. Acei iudei de atunci, care i-au născut pe aceștia de astăzi și care îi vor mai naște și pe ceilalți, și vorbesc de cei care rămân în aceeași răutate. Și au lăsat sămânța, cum a spus și prorocul David, săturatul sau de fi, și au lăsat rămășiță pruncilor lor, rămășiță de sămânță de răutate. Și vreau să intru prin acest cuvânt în zilele de astăzi, iubiților credincioși, câte primești din nepasc pe noi creștinii. Să fim foarte atenți ca cei ce lucrează la dărâmarea lumii. Și nu mă sfie să o spun, și nu mi-este frică că este un adevăr, și pentru adevăr se merită, cum spune și înțeleptul Solomon, până la sânge, că cel ce te-a zidit te va ajuta. Deci acei ce au lucrat la dărâmarea lumii din totdeauna și astăzi lucrează, fură sufletele oamenilor sub diferite chipuri. Mă cutremur din toată ființa mea capcanele care s-au întins și se întind parcă din ce în ce mai numeroase oamenilor. Dacă nu te prinde într-o capcană trupească, te prinde în capcană duhovnicească, dogmatică, și undeva tot îți împiedică pașii. Vă rog mult de tot să fiți conștienți și prezenți la ceea ce se întâmplă în lume, nu ca niște victime, ci ca niște observatori, și pășiți precum vulpea. Cât de grațioasă este! Iată că nu o vezi niciodată murdară. Așa se cade unui creștin care conștientizează nobleța care a pus-o Dumnezeu în el, chip și asemănarea lui Dumnezeu și totodată moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Cred că cel mai înțelept lucru în rugăciunile noastre este să ne dea Dumnezeu minte înțeleaptă, să pricepem ispitele care ni se întind de zi cu zi, de clipă cu clipă. Fiindcă la timpul acesta se caută să se coopteze chiar fiul omului încă din fașă. Din momentul când începe să gângurească două, trei cuvinte, din acel moment îți este furat neștiu de tine, mamă sau tată. Până și bătrânii din amorțirea lor și din somnolența lor trupească, parcă sunt chemați până la sfârșitul vieții să mai robească acestor idoli trupești. Și acestea se fac prin mass media. Am mai spus-o de multe ori. Niciun guvern din lume nu a aprobat homosexualitatea și iată lucru cert în zilele noastre. Oare mai vrem îngeri? Oare mai vrem Siloamul de astăzi? Oare mai vrem minune ca să înțelegem că sfârșitul este aproape? Aceste lucruri care se fac împotriva legii lui Dumnezeu nu se fac decât spre proliferarea păcatului, conștientizând că prin păcat vine moartea în lume. V-am spus, ca duhovnic și ca lucrător în area lui Dumnezeu, mă cutremur de ceea ce se întâmplă din ce în ce mai pronunțat și mai turbulent în lumea de astăzi. Mă zbucium din toată ființa mea de cum intră diavolul în oameni la timpul acesta. Au intrat efectiv diavoli în oameni, sub diferite forme, dar să știți că domină pe om. Și de fapt vorbești cu om, dar vorbești cu un diavol, chiar dacă îți vorbește coerent, înțelept, frumos. Deci fiți foarte atenți că prin nimic nu intră diavolul în om decât prin păcat. Și păcatele la timpul acesta sunt atât de multe și atât de grele, încât că nu face altceva decât să te pironească în acest pat, adică să te slăbănogească de cele duhovnicești. Indiferent cine ești, că ești înțelept, că ești frumos sau frumoasă, că ești bogat sau bogată, de neam slăvit sau de neam prost. Oricum ai fi, ai trup și ești prins în aceleași legi ale animalului din tine. Să fim conștienți, iubiților credincioși, că te îndulcești de păcatul care te cheamă astăzi, dar mâine pătimești atât de cumplit și iată vei sta ca acesta de astăzi, poate mai mult de 38 de ani pătimind și nimic din cele din care te-ai rănit, din dulcețele acelea, nu-ți mai trebuie când pătimești. Să fim foarte atenți că lumea alunecă din ce în ce mai mult în nedumerire. Aș putea să o consider și după cum mulți dintre sociologii lumii, o corabie fără cârmă călătorește pretutindenea și nicăieri. Iată cum prin păcat vine robirea. O robire atât de cumplită încât că aproape că nu mai pot să scap de ea, robia păcatului și robia trupului. Să fiți foarte atenți cum vă povățuiți copiii, din cauza că vă sunt chemați copiii încă din fragedă vârstă, când vă sunt ca niște flori curate, imaculate, pure, în sublimul lor, cum le-a născut Dumnezeu. Și vi cheamă spre acel altar al lui Eros, al Afroditei, care nu cad în asta, cad în altele mai oribile. Deci, prin acest cuvânt nu vreau să decât să poziționez pe omul de astăzi care este predispus la diferite căderi în păcat. Și de la boala trupească îți vine boala sufletească și în final moartea sufletească. Nu vreau să înspăimânt, nu vreau să aduc tristețe, ci mai degrabă aș vrea să fiu un medic aspru care să tăiem în carne vie acolo unde este putregai, că mai bine este să curgă sânge curat decât să murdărim lucrurile, să dăm var peste murdar și apoi să te îmbolnăvești mai rău, dedesubt să crească puroi și carne putredă. Mai bine să ne uităm în noi, numai noi cu noi înșine și cu Dumnezeu deoparte, să ne vedem cine suntem și apoi conștientizați de pilda de astăzi, de cea de ieri și de cea de mâine de care vom lua cunoștință. Și să ne caracterizăm, să vedem cine suntem în amănunțimea trăirii noastre sufletească, spirituală și unde putem să îndreptăm, să îndreptăm la timp. Nu cumva acest cancer, acest microb, acest virus al păcatului care este din ce în ce mai alimentat de către evreii lumii de astăzi prin mass media, să facă cuib în trupul nostru și din trup în sufletul nostru și apoi, în final, să te ucidă definitiv. Să fim niște oameni cu minți și să-L iubim pe Dumnezeu, ca să nu ajungem ca acest paralitic la mila celorlalți. Să învățăm să purtăm legătura direct cu Dumnezeu, care este cel mai bun prieten care niciodată nu se dezminte în ceea ce îți promite. Dacă vrei să-ți faci un prieten, fă-ți-l pe Dumnezeu în subconștientul tău. Dacă să-ți-l faci prieten, acopere-ți întâi datoriile față de el. O priveghere, un post, o înfrânare de la un păcat care este atât de chemător în ziua de astăzi. Să fiți niște oameni cuminți, niște oameni decenți și mai ales partea sexul e opus, aveți grijă cum vă comportați în lume, nu cumva mergând pe stradă să lăsați dâră de sminteală, ca ceea te ajunge, ca o lovitură de bumerang cândva în ceasul vieții tale te ajunge și te lovește rău de tot și te paralizează ca acesta de astăzi. Aș vrea, iubiților credincioși, să ne dea Dumnezeu dar să înțelegem cuvânt cu cuvânt din aceste pilde atâta de frumoase și parcă ca un izvor de nesecat din care noi, cerbi însetați ai munților de astăzi, alergăm să ne adăpăm din această apă care este Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Iisus Hristos, acel ce a pătimit pe crucea Golgotei pentru noi. Dar până atunci să știți că și Dumnezeu, după cum a spus, nu se descopere decât celor ce tremură de cuvintele Lui. Nu de frică să tremuri, ci să tremuri cum tremură cel ce iubește, ca nu cumva de frică să piardă ceea ce iubește. Că acela este mai greu tremur decât tremurul de frică de ceva hiduos. Deci să tremurăm de frică să nu-L pierdem pe Dumnezeu, că El nu este un monstru. Dumneavoastră tremurați de frică să nu-ți pierzi copilul, că-L iubești prea mult, nu că te bate el. Ți-i prea drag și tremuri, vai, unde mi-este copilul, că mi-e drag. Tremuri de frică să nu pierzi o floare care o iubești. Deci să învățăm de ce să ne îndrăgostim și să iubim întâi lui Dumnezeu, să-I dăm, după cum spune și Decalogul, din tot sufletul și din tot cugetul nostru. Ca la rândul Lui, El să verse peste noi dragostea Sa părintească și ca niște paralitici de astăzi să verse și peste noi o picătură din siluamul de atunci a siluamului de astăzi duhovnicesc. Ca înțelepțiți de Duhul Sfânt să dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!